Przed obniżką 1799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 13, więc czasem nas na serwis, który przyniosła ze sobą Agnieszka Drost. Kilka dni potrwają obchody rocznicy Powstania Warszawskiego. Rozpoczęły się już dziś. Była nadzieja na medal w tym serwisie o zmaganiach polskiej ekipy w Paryżu. Ministerstwo Klimatu proponuje 14 lokalizacji lasów społecznych. To krok do zwiększenia ochrony lasów. Wartości przekazywane przez powstańców warszawskich nie zostały zapomniane, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęły się zaplanowane na kilka dni obchody 80. rocznicy wybuchu zrywu z 1 sierpnia 1944 roku. Jest nas coraz więcej tych wszystkich, którzy niosą w sobie nie tylko pamięć o powstaniu, ale również wartości, które wam przyświecały i które wam przyświecają wtedy, kiedy walczyliście i wtedy, kiedy później budowaliście nową rzeczywistość wokół nas, mimo tego, że za komuny było to tak piekielnie trudne. I to jest to doświadczenie wielu pokoleń. To była trudna walka, wspominał pułkownik Bogdan Bartnikowski ze Związku Powstańców Warszawskich. Bo duch był wśród walczy powstańców, wśród nas wspaniały. Wola walki była gigantyczna, ale nasze możliwości okazały się jednak zbyt małe, żeby pokonać Niemców doskonale przygotowanych do walki w mieście. Powstanie warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o 17:00. Trwało 63 dni. Dobry początek dnia na Igrzyskach w Paryżu. Ucieszyli nas siatkarze plażowi Bartosz Łosiak i Michał Bryl pewnym zwycięstwem na początek drugiego turnieju olimpijskiego u podnóża wieży Eiffla. Liczyliśmy też na judoczkę Angelikę Szymańską. W stolicy Francji jest Dariusz Urbanowicz. I niestety nie mam pomyślnych informacji. Faworyzowana Angelika Szymańska przegrała z Meksykanką Priską Alcaraz i zapłakana opuściła olimpijskie tatami, tracąc szansę na medal już w 1/8 finału. Podopieczna wicemistrzyni olimpijskiej z Atlanty 9-6, trenerki Anety Szczepańskiej, to aktualna wicemistrzyni świata. Bardzo na nią liczyliśmy, ale trudno się oprzeć wrażeniu, że dziś po prostu nie była sobą. Teraz zainteresowanie polskich kibiców przenosi się do Grand Palais, gdzie za niespełna pół godziny na planszy stanie drużyna mistrzyni świata w szpadzie. Martyna Swatowska-Węglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka oraz młodziutka Alicja Klasik zaczynają od ćwierćfinału, a w pierwszym meczu zetrą się z mocnymi Amerykankami. I jeszcze jeden meldunek spod Wielkiego Pałacu. Tuż przed nim miał się odbywać triatlon z pretensjonalnym odcinkiem pływackim na Sekwanie. Tym tematem żyły media całego świata od chwili ogłoszenia tej decyzji. Sekwana jest po prostu bardzo zanieczyszczona, a dziś rano skażenie wody było na tyle wysokie, że organizatorzy zdecydowali się na zmianę terminu rywalizacji triatlonistów. Pływanie burmistrz stolicy Francji przed tygodniem na nic się zdało. Z Paryża Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy bardzo Darkowi. Kwestia uchylenia immunitetów europosłom Prawa i Sprawiedliwości to tylko formalność, mówi w Polskim Radiu były minister spraw wewnętrznych, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Wczoraj prokurator generalny Adam Bodnar wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetów Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Sprawa dotyczy ich udziału w głosowaniu w Sejmie. Marcin Kierwiński uważa, że sprawa jest oczywista, bo politycy Prawa i Sprawiedliwości nielegalnie uczestniczyli w głosowaniu. Zaznaczył, że do tej pory Parlament Europejski w kwestii uchylenia immunitetów działał szybko i sprawnie. Wyraził nadzieję, że tak będzie i w tym przypadku. Panowie, wiedząc, że są skazani prawomocnym wyrokiem sądu, udawali posłów. Na szybkie zakończenie sprawy liczy także wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski z Lewicy. Tak mówił w Polskim Radiu 24. Pod względem prawnym nie jest to sprawa skomplikowana, zarówno procedura uchylenia immunitetu, jak i ten czyn, o który chodzi prokuratorowi generalnemu. We wniosku prokuratury znalazł się zarzut, że Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński brali udział w obradach Sejmu i w głosowaniach mimo wygaszenia ich mandatów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje 14 lokalizacji, gdzie mogą powstać lasy społeczne. To tereny wokół dużych miast, takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań czy Katowice. To punkt wyjścia do dyskusji. Nad wyznaczeniem dokładnych obszarów będą pracowały lokalne zespoły. Prace potrwają do końca października, mówił wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Lasy społeczne, które mają służyć mieszkańcom. Lasy, w których będzie można zbierać grzyby, w których będzie można chodzić, zbierać jagody, jeździć na rowerze. Lasy, które mają przetrwać, lasy, które mają być z nami. Lasy, w których nie ma być prowadzonych intensywnych wycinek, bo o to walczyli mieszkańcy. Ministra klimatu Paulina Henik-Kloska podkreślała, że to kolejny krok w procesie zwiększenia ochrony lasów w Polsce. W styczniu tego roku podpisałam moratorium, w którym objęliśmy zwiększoną ochroną blisko 100 tysięcy lasów cennych przyrodniczo, o szczególnym przyrodniczym przede wszystkim charakterze. Zarówno są to lasy uzdrowiskowe, cenne obszary pod kątem przyrodniczym, w których dziś przyroda dostaje nieco więcej miejsca, by odbudowywać bioróżnorodność. Docelowo koalicja rządowa chce wyłączyć 20% powierzchni lasów spod wycinki. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś dużo słońca, bez deszczu i bardzo ciepło, od 22 stopni na Podhalu do 27 w centrum i 28 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany na wybrzeżu i wschodzie kraju, okresami jeszcze porwisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 13. Muzyczna Poczta UKF. Witamy Państwa. Ola Szućko, Rafał Wodziński, Tomasz Żonda. Przed nami dwie godziny z muzyką, którą Państwo nam zaproponują, więc czekamy na maile i telefony do Muzycznej Poczty UKF 2273 lub ukf@polskieradio.pl. To nasz numer telefonu, adres mailowy. Ale rozpoczynamy, zanim Państwo napiszą do nas i zadzwonią, chociaż mamy sporo propozycji już w zapasie tych mailowych. To piosenka dnia, to nowość na antenie Trójki. Od wczoraj mamy piosenki dnia, między innymi o tej porze, a dziś jest to piosenka, którą śpiewa Dominika Płonka. Jak to jest? Głowie mam, Dominika Ponka, to nasza piosenka dnia. Jak to jest? Ten utwór powróci jeszcze dziś na antenie Trójki i pewnie każdego kolejnego dnia mają Państwo szansę spotkać się z tą piosenką. Jeszcze Państwu utwór przypadł do gustu i gdzieś tam w uszach ciągle będzie brzmiał. 22,7 Trójka, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Pan Krzysztof pamięta, że dziś urodziny obchodzi Kate Bush i zaproponował piosenki, ale ja pomyślałem sobie, że te utwory dość często gramy, o których Pan pisał. Nawet jeden z nich graliśmy dzisiaj o poranku w Trójce, więc może chyba ciągle największy przebój Kate Bush, Babuszka. Urodzinowo dziś Babuszka i Kate Bush w Muzycznej Poczcie UKF. 22,7 Trójek to nasz numer telefonu. Adres mailowy ukf@polskieradio.pl. No i właściwie teraz to jakbyśmy byli w kąciku kalendarz dnia, bo dziś 30. rocznica śmierci Ryszarda Riddla. Pan Krzysztof pozdrawia wszystkich znajomych i prosi o nagranie grupy Jam. I my zagrajmy co? Kim jestem? To chyba najbardziej charakterystyczny utwór dla Ryszka Riddla. Jestem sobie ojcem, sobie matką, sobie Szatanem jestem złym, aniołem z aureolą, wrogiem i kochankiem, aktorem z ulubioną rolą. Kim jestem? Zespół Jam w muzycznej poczcie UKF. UKF małpopolskieradio.pl lub 22,7 trójek. Muszę przyznać, że niektórzy z Państwa to naprawdę prawdziwi archiwiści. Dzień dobry, Edyta po tej stronie. Bardzo proszę o zespół Technotronic, nieco zapomniany. Pump up this jam. A dlaczego? Żeby zrobić dzień. Make my day. Dziękuję, pozdrawiam. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Make my day. Oh, what a place to stay. Get your booty on the floor tonight. Pub The Jam i Technotronic w muzycznej poczcie UKF. Szczerze mówiąc, ja tego utworu się nie spodziewałem, ale może jeszcze dzisiaj pojawić na przykład Pump Up The Volume, też przebojowy utwór i równie taneczny jak ten, który był przed momentem. A teraz będzie Kaja i czekałam tyle dni. To prośba pana Tomasza z Gdańska. A ja dodam tylko, że autorami tego utworu są Maciej Zębaty i John Porter. Czekam na ciebie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pytacie, ile przeznaczyć na podróże? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Czas na misję, smak i aromat. W Carrefourze kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 22,99 za opakowanie z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 3 sierpnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 23,99. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo i lekarz polecił mikserostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Mikserostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za mikserostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Przed państwem loteriada! Loteriada, loteriada! Fiesta nagród na swój czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, loteriada! Żegnamy reklamy. Słucham państwo Trójki i w Trójce Muzycznej Poczty UKF 22,7 Trójek, klub UKF małpopolskiradio.pl. Przed nami kolejna państwa propozycja już za chwilę i zaraz potem Trójka na życzenie. Agnieszka Szydłowska właśnie wkracza do studia. Zapraszamy, Agnieszko, tu już czekamy na ciebie w studiu. Czego warto posłuchać na naszych podcastach? O tym będzie już za chwilę wiadomo. Najnowsze podcasty i to takie drugie życie radia. To, co było już u nas na antenie, pojawia się tam, ale czasami pojawia się również z tego żywota przedantenowego, ale o tym wszystkim już Agnieszka, która zmierza do nas, jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. O czym dzisiaj? No dzisiaj chciałam opowiedzieć o podcaście, który w ogóle ma na razie krótką historię, ale jednocześnie jest też dowodem naszej bardzo długiej relacji z Anną Dudzińską, czyli przez wiele lat wspaniałą pracownicą Radia Katowice. A mówię o tym dlatego, że Anna Dudzińska poza tym, że jest wybitną reportażystką, wielokrotnie nagradzaną, jest teraz naszą radiową koleżanką, Trójkową, z czego się bardzo cieszę. Jest także wielką miłośniczką architektury i o tej architekturze wspaniale opowiada. I od lat, dawniej tworząc Radiowy Dom Kultury, korzystaliśmy z jej opowieści, jej podpowiedzi i już lata temu ta taka nazwa, taki tytuł, który chodzi za nią, dobrze zaprojektowany, pojawiało się na antenie Trójki właśnie jako od czasu do czasu część Radiowego Domu Kultury. Ania nadal interesuje się architekturą, nadal wspaniale o niej opowiada. No i właśnie od początku wakacji robi specjalny cykl, w którym także słuchacze Trójki mogą te jej talenty podziwiać. Powiem ci, że jestem pełen właśnie podziwu dla osób, które tak świetnie znają swoje otoczenie. Ja mam przyjaciela w Berlinie, z którym spaceruję po tym mieście. On opowiada mi o każdej kamienicy, mówiąc, co ją zbudował, w którym roku, czemu służyła przed wojną, czemu służy teraz. I ja tak patrzę, mówię, skąd ty to wiesz? No bo jak ja mieszkam w nowym mieście, to lubię się przygotować do tego. Tak, i Ania rzeczywiście jest wspaniałą przewodniczką po Śląsku Górnym i no, nabrywki zna tamtejsze okolice. Zawdzięczamy jej bardzo wiele odkryć, nie tylko katowickich, ale też wspaniale opowiada o architekturze światowej. O tym też można się przekonać, szperając w internecie. Dzisiaj chciałam zwrócić... Ale ja przerwę ci, może oficjalnie zaczniemy. Tak, oficjalnie zaczniemy. Właśnie to chciałam powiedzieć, że dzisiaj chciałam zwrócić uwagę na początek tego cyklu, który można znaleźć w naszych podcastach i proszę bardzo, oficjalny początek. Trójka na życzenie. Tak, to jest też a propos znajomych z radia z kolei przekleństwo, prawda? Że oni jak zaczną mówić, to... Zapominają o sygnale. To jest trudne, ale teraz będę się naprawdę skracać. Po tych wszystkich rzeczach, które powiedziałam na temat tego właśnie, że Ania opowiada i też słucha wspaniale, co dla opowiadania ma wielkie znaczenie. Zapraszam do spotkania się z Anią i na naszej antenie, kiedy mamy kolejne odcinki Dobrze Zaprojektowanego, czy też po prostu cyklu Dobrze Zaprojektowane. Oczywiście każdego z tych odcinków, które już były na antenie, można słuchać w naszych podcastach, na stronie, w aplikacji, wszędzie tam, gdzie podcasty są dostępne. W pierwszym odcinku, jak powiedziałam, rzeczywiście, tak jak twój kolega oprowadzający cię po swoim obecnie mieście, Ania też zabrała nas niedaleko od swojego domu, czyli do katowickiego Spodka, ale jednak dzięki, myślę, temu wszystkiemu, co przez lata zgromadziła, czyli wspaniałym kontaktom, zabiera nas do tego Spodka w sposób na co dzień niedostępny dla chociażby tych, którzy wybierają się do tego niezwykłego miejsca po to, aby przeżywać uniesienia muzyczne. Każdy obiekt kryje w sobie pewną tajemniczość, zwłaszcza kiedy jest ikoną miasta, ponieważ nie może wszystkiego pokazać tak jak modelka na twarzy, tylko ukrywa swoje wnętrze, które jest dostępne tylko dla nielicznych. Czasem warto wchodzić nawet tam, gdzie nas nie zapraszają, przekonuje historyczka architektury Anna Syska. Tym razem ja zrobię to dla Państwa i wejdę tam, gdzie na co dzień wejść się po prostu nie da. Idziemy pod sam szczyt dachu Spodka bardzo wąskimi schodami. Tych schodów jest chyba 84. One są rzeczywiście wyjątkowo wąskie. Katowicki Spodek to pierwsze architektoniczne miejsce, które odwiedzimy. Wchodząc po schodach, wystarczy nam czasu, by przypomnieć, że kosmiczny obiekt, o którym dzisiaj opowiadam, wylądował w Katowicach w 1971 roku i od razu stał się symbolem miasta. Wcześniej 20 tysięcy żołnierzy zatrudniono, by tupali nogami i sprawdzili bezpieczeństwo konstrukcji. Ale tych, którzy z góry mogli obserwować to, co się dzieje na dole, tych to naprawdę jest niewielu. Nie są to schody, którymi uczęszcza wiele osób. Dzień dobry. Chodźcie tu wszyscy, pójdziemy tam do nich. A ile razy pan tutaj już wchodził? Ja ile razy wchodziłem? Ja no, tu bardzo często. Setki? Jak to jest? Od ilu lat? Od 40. Do architektonicznych odkryć będę Państwa namawiać. Anna Dudzińska. Aby znaleźć ten podcast, wystarczy wpisać Dobrze Zaprojektowane, to tytuł tego cyklu i już i na naszej stronie, i na naszej aplikacji, w naszej aplikacji i też w innych serwisach streamingowych można odnaleźć te odcinki. I tak jeszcze kończąc, powiem, że przez wiele lat jeżdżąc właśnie za muzyką w stronę Katowic i w ogóle Górnego Śląska, właśnie Katowice i okolice najlepiej mam rozpoznane dzięki Ani i ludziom, którzy no, dzięki jej wsparciu udzielali nam z kolei wsparcia. I to jest niezwykłe. Odkrywać miejsca niby znane, ale od tej strony, do której nie wszyscy mają dostęp. Nie po to, żeby się czuć lepiej, ale żeby zrozumieć właśnie tkankę miasta, jak na przykład ulica Mariacka, główna ulica Katowic. No, każdy może na niej być, ale już wejść na podwórka kamienic, które przy niej stoją, warto o to zadbać, poprosić mieszkańców, żeby wpuścili, bo tam dopiero zaczyna się kosmos i coś, czego żadne foldery i takie zdjęcia, które możemy wygooglować, nie pokazują. Ja myślę, że Trójmiasto też jest ci bardzo bliskie i pewnie tam mogłabyś odkryć parę miejsc. Oczywiście, ja na przykład odkryłem. Ja odkryłem coś, co się nazywa Twierdza Wisłoujście. Nie wiem, czy nie byłeś byłam, tam kiedykolwiek. Nie. To ale... jest obiekt, który w tej chwili jest odrestaurowany. Ja nie słyszałem o nim nigdy wcześniej. I tam trzeba też się wspiąć na latarnię morską o ładnych parę stopni. Mam nadzieję, że schody są szersze niż w Spodku, chciałam powiedzieć, w Schodku. No w każdym razie myślę, że kiedyś tak się wybrać na dach Spodka to byłoby niezłe. No, albo zwiedzić Pałac Kultury. Albo zwiedzić Pałac Kultury, wejść na samą tą... Ja kiedyś pracowałam w Pałacu. Nie zagaduj. Agnieszka bardzo Szydłowska. Dziękuję. Do dziękuję usłyszenia. Bardzo. Muzyczna Poczta UKF. Powracamy do Państwa propozycji w poczcie do godziny 15. Czekamy na maile i czekamy na telefony. 22 7 3 UKF @polskieradio.pl. No i rodzinnie się robi przez chwileczkę. Dzień dobry. Dzisiaj są imieniny Ludmiły. Najlepsze życzenia dla mojej mamy z utworem Rolling Stonesów. those clouds all disappear. Angie, Angie, where will it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our courts, you can say we're satisfied. Angie, Angie, you can say we never tried. Goodbye, Angie. I still love you. Remember all those nights we cried. All the dreams we held so close seem to all go up in smoke. Grupa The Rolling Stones, muzycznej poczcie UKF. 22.73, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Pan Wojciech napisał, oglądałem otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. No i pewnie parę osób nawet nie zauważyło, że tam występował Polak, czyli Jakub Józef Orliński. No, prosi o coś tego kontratenora, w związku z tym myślę, że najnowszy singiel będzie jak najbardziej na miejscu. Troszkę mniej taki tradycyjny, poważny Jakub Józef Orliński wraz z nim Aleksander Dębicz i Music for a While. Music. najsłynniejszy w tej chwili na świecie polski kontratenor Jakub Józef Orliński. Tego artystę mogłyby scharakteryzować dwie litery B, czyli breakdance i barok. Muzyczna poczta UKF 22 i 7 3, a także maile mogą Państwo pisać jak najbardziej. UKF@polskiradio.pl. Swoją drogą adres mailowy czynny jest przez całą dobę, więc nawet kiedy nie ma poczty, mogą Państwo coś zamówić. Z tej strony Radek. Bardzo bym prosił o utwór Roniego Jamesa Dio i Johna Glovera. Świetni wykonawcy, grają doskonałą muzykę. Zawsze ich słuchałem, słucham do tej pory. Zachęcam młodych, żeby też posłuchali. Dziękuję. Glover, Love i Soul. 22 i 7 3 UKF@polskiradio.pl. No to kolejny kalendarz w tej chwili uruchamiamy na naszej antenie. Dzień dobry, mówi słuchaczka z Łodzi, Janina. Bardzo bym prosiła o piosenkę Bodeckiego Rzuć wszystko co złe z okazji mojej i z mężem 60. rocznicy ślubu. Co gnębi cię, zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź. Właśnie ze mną, ty ze mną, obok ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę. Zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieni. Thank you.